بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. حديث امام بخاري. از عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه روایت است که گفت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من مات و هو یدعو من دون الله، هر انسانی که از این دنیا سفر بکند بسر هر انسانی که مرگ بیاد و اون انسان طلب بکند از غیر خدا، من دون الله نیدند، از غیر الله ذوالجلال از دیگر کس دعا و طلب بکند، دخل النار. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند آن انسان وارد آتش جهنم می شود. برادران عزیز مهربان، این سخن بزرگ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که ما و شما را بر حذر می دارد و ما و شما را می گوید که من مات و هو یدعو، هر انسانی که در حالت بمیرد که اون دعا میکند، من دون الله نیدن، از غیر خدا از دیگر کس طلب میکند، از مزار طلب میکند، از شهید طلب میکند و از پیرش طلب میکند و از سنگ و چوب و کلوخ طلب میکند، آن انسان بداند که رسول الله حکمش بیان میکند که دخل النار، آن انسان وارد آتش جهنم میشود، به خاطر اینکه از غیر خدا طلب کرد. الله ذوالجلال هم در سوره شعرا آیت 213 میفرماید بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. الله میگوید که ای مسلمان، تو دعا و طلب نکن همراه الله از کسی دیگری، از آن معبودی که شما خود قرار میدهید، از آن مزارهایی که شما خود از اون مزارها طلب میکنید، از آن پیرهایی که شما پیر دارید، از پیرهاتان طلب نکنید، در بر خدا آن پیرهاتون قرار ندهید و از اونها شفا طلب نکنید و از اونها فرزند و برار کار طلب نکنید، زیرا اینکه فتکون من المعذبین، اگر که شما طلب کردید، اگر که شما از اونها خواستید، پس بدانید که شما از جمله کسانی می باشین که در روز قیامت عذاب می بینید، در روز قیامت از جمله دوزخی ها می گردید، در روز قیامت از جمله اهل شقاوت و بدبختی می گردید. پس ببینید برادران عزیز مهربان، این سخن کلام الله ذوالجلال است که سوره شعرا آیت 213 که باید همراه الله از کسی طلب نکنیم، نه از پیر و نه از مزار و نه از درخت و نه از سنگ، همه اینها برای ما و شما حرام است، جایز نیست، زیرا اینکه آن خدایی که ما و شما را خلق کرده است خود فریاد میکند که ادعونی استجب لکم، شما از من طلب بکنید و از من بخواهید، من خواهش شما را برآورده میکنم، من طلب شما را اجرا میکنم، من برای شما میرسانم، میگوید خدا. اما این مزارها که خود احتیاج به دعای ما و شما دارد، این موی سفیدان و پیرانی که از این دنیا میگذرند، شیخا و عالمها و داملاها، اینها محتاج هستند که ما در حق اونها دعا کنیم، نه اینکه ما از اونها طلب کنیم، بلکه در حق اونها دعا کنیم که خداوند اونها را ببخشد، الله عزوجلال اونها را مورد رحمت خود قرار بدهد، باید در حق اونها ما دعا کنیم، نه اینکه از اونها ما طلب کنیم. این سنگ و کلوخی که هست و درختهایی که مردم میروند لطبندی میکنند، اینها کارهایی هست که ضد شریعت، که اون سنگ و کلوخ و درخت خودش نگاه کرده نمیتواند، کار از دستش نمیبیاد، پس چرا ما مسلمان ها، ما انسان هایی که دعوا میکنیم که ایمان به خدا داریم، باز میریم از سنگ و کلوخ، از چیزی بی جانه که جان حتی ندارد، حرکت کرده نمیتواند، فایده و ضرر برای خودش آورده نمیتواند، از اون ما طلب کنیم؟ این شرمندگی است، این بدبختی است و این جاهلی است و این علامت آن است که ما از قرآن دور شدیم و این علامت آن است که ما از سنت های رسول اکرم و از فرموده های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دور شدیم. پس برادران عزیز و مهربان، برگردید از راه جاهلی، برگردید از راهی که بر ضد قرآن و سنت است، رو بیارید به قرآن، رو بیارید به سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، تا اینکه مؤمن ها و مسلمان های حقیقی بگردید، نه اینکه با نام مسلمان، نه اینکه با نام مؤمن، بلکه مؤمن حقیقی و مسلمان حقیقی بگردید و از آتش جهنم خودتان را آزاد کنید. این است فرمان رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و این هست فتوای رسول الله. این فتوای کدام عالم نیست، این فتوای کدام پیشوایی اختیار کرده از جانب مردم نیست، بلکه این فتوای پیشوایی هست که این را خدا اختیار کرده است، این فتوای پیشوایی هست که این را الله برای ما و شما پیشوای اعلانش کرده است، فتوای محمد و رسول الله است که کسی در بری خدا از کسی دیگر طلب میکند، الله میگوید دخل النار، اون انسان را وارد آتش جهنم میکند. پس این فتوای آن بزرگ است. هر کسی که محمد و رسول الله را قبول داری، پس بفرما این سخن محمد و رسول الله است. و هر کسی که شک داری به پیامبر بودن محمد و رسول الله، پس هر کسی که شک داری به این مرد بزرگ، پس دیگر اختیار در خودت است. اگر که از خدا شرم نداری، پس چی کاری که میخواهی بکن؟ اما اگر به خدا ایمان داری، پس برگرد به سوی این سخنهای بهترین محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم، که این البته را حدیث صحیح است. امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما مسلمان ها این حدیث را روایت میکند.